na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Trójka Polskie Radio, wtorek, czwarty dzień listopada, dochodzi piąta. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Kolejny termin na grudzień. Szymon Hołownia nie stawił się na przesłuchaniu w sprawie słów o zamachu stanu. Tym razem ofiarą hakerów byli klienci Blika, kolejny w ostatnich dniach atak DDoS. Nie bądź obojętny, rusza kampania na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie stawił się na przesłuchaniu w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Miał złożyć zeznania jako świadek w sprawie słów o zamachu stanu, których użył w wywiadzie telewizyjnym. Wczoraj miało odbyć się drugie przesłuchanie w tej sprawie. Pytania mieli zadawać pełnomocnicy poszkodowanych stron Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Szef gabinetu marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski poinformował, że prokuratura dostała pismo z informacją o nieobecności Hołowni. Pan marszałek przekazał informację, że nie będzie mógł ustawić się w prokuraturze, jak również przekazał prokuraturze obszerną opinię prawną pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Sakowicza, której tezą zasadniczą jest taka, że w przesłuchaniu marszałka Sejmu może uczestniczyć prokurator, marszałek Sejmu jako świadek, ewentualnie jego pełnomocnik, ewentualnie prokurator i nikt poza tym. Prokuratura wyznaczyła dwa kolejne terminy przesłuchania na grudzień. Po raz kolejny w ciągu paru dni doszło do ataku DDoS, na skutek którego wystąpiły czasowe problemy z płatnościami Blikiem. Cel takich ataków jest głównie propagandowy, mówi Iwona Pruszyńska z NASK. Chodzi o to, żeby siać niepokój i zamęt, więc główny cel atakujących to właśnie to, żeby o tych atakach jak najwięcej mówić, podczas gdy de facto pieniądze, dane klientów pozostają bezpieczne. W zeszłym roku system Blik miał 18,5 miliona aktywnych użytkowników. Nie bądź obojętny to hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. Akcja jest realizowana z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Fundację GrowSpace. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka wyjaśnia, że skala i dynamika mowy nienawiści w internecie spowodowały konieczność przeciwdziałania temu zjawisku. Są to ataki ze względu na różnice narodowościowe, etniczne, rasowe czy wyznaniowe. Początkowo te wpisy, które zaczynają się w internecie, mają charakter, który wydawać by się mogło nie wpływają na życie codzienne, ale często właśnie poprzez takie wpisy w internecie prowadzą do wykluczenia, dyskryminacji, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej i promowanie postaw opartych na szacunku oraz empatii. Kampania w mediach społecznościowych potrwa do końca roku. Polski MSZ odradza podróże do Tanzanii. Ma to związek z zaostrzeniem sytuacji w tym kraju po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. O szczegółach Przemysław Lis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, by w razie pobytu w Tanzanii unikać wszelkich zgromadzeń publicznych oraz przebywania w tłumie. W komunikacie zamieszczonym w internecie resort zaznaczył, że istnieje ryzyko dalszej eskalacji nastrojów społecznych w tym kraju. W przypadku znalezienia się w pobliżu demonstracji oddal się w bezpieczne miejsce i stosuj do zaleceń oraz komunikatów miejscowych struktur bezpieczeństwa, zaleca MSZ. W związku z zamieszkami na ulicach władze Tanzanii wprowadziły do odwołania godzinę policyjną w Dar es Salaam. Wzmożono na ulicach obecność wojska i policji. Możliwe są przerwy i utrudnienia w dostępie do telefonii komórkowej oraz internetu. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na protesty w Tanzanii rozpoczęły się tydzień temu w związku z wykluczeniem z wyborów dwóch największych kontrkandydatów, prezydent Samii Suluhu Hassan, oraz represjami wobec jej przeciwników politycznych. W obrocie jest blisko 100 tysięcy butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym, z czego ponad 2 tysiące pokonało całą drogę tego systemu, informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Miesiąc od wprowadzenia proekologicznych rozwiązań wiceszefowa resortu Anita Sowińska powiedziała, że choć ocena pełnej sprawności systemu będzie możliwa za rok już teraz widać zmiany. Operatorzy meldują nam, że już 12 producentów już wprowadziło swoje pierwsze opakowania ze znakiem kaucji i również z informacji od operatorów wiemy, że takich opakowań jest blisko 100 tysięcy na rynku. Operatorzy również informują nas, że około 45 tysięcy punktów sprzedaży ma już podpisane umowy na system kaucyjny. Na system kaucyjny w Polsce obejmuje na razie butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra i wielorazowe butelki szklane do 1,5 litra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli zapowiedzi pokryją się z rzeczywistością, bo nie zawsze tak się dzieje, to przed nami, proszę Państwa, bardzo ładny dzień. Nie trzeba będzie obciążać się parasolami, wycieraczki też się nie napracują, padać nigdzie nie będzie, ponoć. Czyli sucho, pogodnie, no i wszędzie powyżej 10 stopni, od 11 w Suwałkach do 14 w Szczecinie. Nie będzie też za mocno wiać, czyli temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po 5, dokładnie tak, Trójka, coś mi świta. Marzenie, które śnisz sam, jest tylko snem. Marzenie, które śnisz razem, jest rzeczywistością. Tak kiedyś powiedział John Lennon. John nam zaśpiewa na wstępie już za moment w klipie do tego utworu, do Nobody Told Me. Badał Yoko, takie zabawy z stetoskopem kreatywne. A my zachęcamy do innych badań razem z Fundacją Rock'n'Roll. O tym na pewno wspomnę jeszcze do 6. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Razem do 6 właśnie. A John też zaczyna od Trójki. There's matches in the bathroom just below the stairs. Always something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Mama. 10 minut po piątej, trójka, coś mi świta, pogodne myśli na dzień dobry właśnie dzięki takim utworom, czyli John Lennon na przykład do kawy, a do Poznania będzie bardzo przyjemne nagranie. Będziemy się z tym utworem dziś spotykać bardzo często. Proszę Państwa, ten pierwszy raz to już za moment z miłości do radia, do trójki, Olivia Dean. So easy to fall in love. Jakże czule teraz to jest nasza piosenka dnia. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. Po piątej, czwarty dzień listopada, ze świąt nietypowych, jak widzę, okazuje się, że to jest dzień taniego wina. To w wolnej chwili, na przykład dzisiaj, można obejrzeć komedię Pieniądze to nie wszystko, gdzie na końcu wychodzi na to, że od taniego wina są jednak lepsze i na pewno zdrowsze krewetki. A w trójce można powiedzieć, Marian, to jest jakby luksusowo i to od samego rana. W związku z tym, no tak, poproszę więcej siebie, tu i teraz, Kwiat Jabłoni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy dyrektor do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu, odróżniać, prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie. Kwiat jabłoni do usznie spożyty, 16,5 minuty po piątej, trójka, coś mi świta. Zaglądamy po raz pierwszy dzisiaj do muzycznego kalendarium, a tu okazuje się, że jest 40. 40. urodziny płyty Eltona Johna. Eyes on Fire, tytuł jak z serialu Gra o Tron. Wczoraj skończyłem oglądanie, nawet kilka godzin temu, no i szczerze mówiąc będę tęsknił. Ale słuchamy teraz, nie oglądamy w trójce. Elton i Nikita. Nikita, is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in road, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. getting soldiers in their row. Oh no, Nikita, you'll never know. Po piątej tutaj jest spokojnie muzyczny relaks, a na rolkach okazuje się, że można też agresywnie. Świetne triki i mogą być super wyniki. Skoki, akrobacje. Ma zaledwie 14 lat i już jest mistrzem Polski. Kto to taki? Skąd jest? O 6.15 w ten temat tak freestyle'owo wjedzie redaktor Jacek Frenzel w ramach Zapraszamy do Trójki. Tymczasem będzie o głodzie doświadczeń grupa Myslowis i Artur Rojek wtedy w składzie. To już za chwilę. A jak głód, to proszę Państwa, z audycji na pewno nikogo głodnego nie wypuścimy. Do 6.00 kanapeczka będzie od redaktor Baszki Marcinik w ramach, no i w menu coś mi świta. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona.

Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Do szóstki to dokładnie 29 minut, czas na serwis. W skrócie Agnieszka Drost. Będzie większa elastyczność w wydawaniu pieniędzy na obronę cywilną. Rząd zajmie się dziś zmianami w programie ochrony ludności. Możliwe będzie przesuwanie środków pomiędzy poszczególnymi obszarami, na przykład z budownictwa ochronnego na zakup wyposażenia i sprzętu dla podmiotów ochrony ludności. U południowych wybrzeży Finlandii NATO przystąpiło do akcji usuwania starych min z dna morskiego. Prace te są częścią misji Baltic Sentry, w ramach której okręty sojuszu monitorują krytyczną infrastrukturę podwodną. Oczyszczanie Bałtyku z min pochodzących z dawnych konfliktów zbrojnych to doskonałe ćwiczenie dla okrętów grupy NATO, powiedział szef operacji morskich fińskiej marynarki wojennej, komandor Marko Laksonen. Wcześniej w październiku latowska grupa operowała u wybrzeży Estonii. Centroprawicowy rząd Szwecji od stycznia znacznie podwyższy kwotę, jaka przysługuje imigrantom, którzy zdecydują się na dobrowolne opuszczenie kraju. Dla dorosłej osoby będzie to około 320 tysięcy euro. Wcześniej było to zaledwie 900 i na wyjazd decydowały się pojedyncze osoby. Od początku tego roku był jeden taki przypadek, a w całym zeszłym roku 4. Więcej informacji w serwisie o 6. Proszę Państwa, krótko i na temat, jakże pogodnie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 do 14 stopni, na ogół około 12-13. Nie będzie padać, będzie słońce. Coś mi świta. Czwarty dzień listopada, 27 minut do 6. Motywacja na dziś. Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością, możesz osiągnąć wszystko. To też wszystkiego najlepszego dzisiaj dla solenizantów, czyli Karola Olgierta i również Heleny. Edyta Bartosiewicz to już teraz z Kubusia akurat Puchatka. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Witaj w moim świecie, przyjacielu. Witaj w moim świecie nieznajomy. La la la la la la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La la la la la la, i na schodach nie słyszałam kroku. La la la la la la, aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Edyta Bartosiewicz w programie trzecim Coś mi świta na większe rozpogodzenia. 23 minuty do 6 w Coś mi świta, teraz przez żołądek do serca. Dzisiaj kanapka Baszki, chałka koniecznie, jak powiedziała żona tam Kajzerka czy Grahamka. Na to pasta jajeczna z kurkami, można kupić ponoć gotowca. Na chałkę masło, to prawdziwe na masło pasta, a na wierzch, proszę Państwa, ser pleśniowy z grzybami leśnymi, jak stwierdziła Baśka, czyli możliwe, że także z kurkami. Baśka, jako że nie spożywa mięsa, właśnie czymś takim z samego rana się rozkoszuje i wcale nie wegetuje. A tak przy okazji to działa, proszę pamiętać, również w każdy piątek tuż po północy. Już teraz zapraszamy na kolejne wydanie Trójki pod Księżycem. Do 6:00 Andy Warhol, Dandy Warhols, to też można powiedzieć, że banan na śniadanie, a pomidory to z puszki. 4 listopada, polskie seriale. 25 lat temu pojawił się pierwszy odcinek serialu M jak Miłość, a 4 lata później obejrzeliśmy, no niektórzy obejrzeli prawdopodobnie pierwszy odcinek serialu Pierwsza Miłość. To u nas, jak słyszymy, to muzyczne, klasycznie rockowe przesłanie miłości w Trójce. Na dzień dobry, Led Zeppelin. That moves a thread that has Do szóstej, trójka, coś mi świta. Kalendarium muzyczne ponownie. James Henneman Scott, tak się nazywał, zmarł dawno temu, mając zaledwie 25 lat. Dzisiaj 69. rocznica jego urodzin. Założył świetny zespół, w którym także grał na gitarze. Ten zespół to Pretenders. Got this in pocket. Got that all. gonna use it. Intention. Motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Frapujące zmiany szykują się na Słowacji, jak czytam. Zmiany w prawie drogowym, a nawet można powiedzieć chodnikowym. Może Słowacy tak zabiegani, że trzeba takich działań, by ograniczyć prędkość pieszych, proszę państwa. Czyli na Słowacji nie chód sportowy, tylko taki bardziej rekreacyjny, spacery. To w ten temat na pewno wejdziemy w porannym Zapraszamy do Trójki całkiem niedługo, bo około 7.40. Tymczasem Stilaf, zakładamy już buty. Dziś akurat nie kalosze. Padać nie będzie.